Mira ya Mari. Ölü mecitte iyi kişi meşitte bitti. Vani koşunca moyonik yine uçaca. Yacaki wa uşuca na mipango ilo pasa. Mimi wano kurukuka matuki wali. Yajakiwa ushuja na mipango ilopasa. Wengi walokurupu kama toki walijuta. Weli ulishambuliwa maumimu ya chapo akakushambulia tena. Ya onyesha kafundishwa mana na shambulia na ushinja na ukata. Weli ulishambuliwa maumimu ya chapo akakushambulia tena. Ya onyesha kafundishwa mana na shambulia na ushinja na ukata. Thank you. kujitahidi kisha umeshinda vita, kwani kushinda moyo ni shule yenye utaja. Kweli umejitahidi kisha umeshinda vita, kwani kushinda moyo ni shule yenye utaja. Kiwa ushujaa na mipango inopasa, wengi walokurupuka matokeo walijuta. Kweli ulishambuliwa mara japo akakushambulia tena, onyesha kukulisha mana nashambulia na usijionekana. Kweli ulishambuliwa maumivu haya japo akakushambulia Jabali.